Teraz już wiem. Pytanie tylko, kiedy ruszamy? PKP Intercity. Zapowiada się dobra podróż. Szczegóły i regulamin na intercity.pl. Żegnamy reklamy. I tak oto minęła godzina 19. Tu trójka, czas na nasz serwis, który przedstawią Państwu Justyna Mączka i Artur Ewertowski. A rozmowy o zmianach w rządzie nadal trwają. Uczestniczą w nich premier, ministrowie, politycy PiSu, Porozumienia i Solidarnej Polski. Krajowa Rada Sądownictwa prawdopodobnie ponownie rozpatrzy zgłoszone przez ministra sprawiedliwości kandydatury na asesorów sądowych. Turyści w Krakowie zostawili sporo pieniędzy. Z badań wynika, że chodzi nawet o 5,5 miliarda złotych. Od 3 godzin w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie trwa spotkanie kierownictwa partii. Obecni są także szef Porozumienia Jarosław Gowin i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. A rozmowy dotyczą zmian w rządzie. Rzecznik klubu PiSu Beata Mazurek mówiła wcześniej, że planowana na listopad rekonstrukcja może się przesunąć w czasie. Na miejscu jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Na spotkanie liderów PiS i członków rządu przyjechała premier Beata Szydło i ministrowie jak Antoni Macierewicz, Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński. Są też marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. Na pytania dziennikarzy o możliwe zmiany personalne nie chcieli odpowiadać. Czy czeka nas personalne trzęsienie ziemi? Nie wiem, naprawdę te decyzje nie należą do mnie. Przepraszam. Mówił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Minister nauki Jarosław Gowin, pytany czy dziś rozstrzygną się losy ministrów, odpowiedział krótko: nie sądzę. Nie wiemy, jak długo ma potrwać spotkanie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Możliwe, że w przyszłym tygodniu Krajowa Rada Sądownictwa ponownie rozpatrzy zgłoszone przez ministra sprawiedliwości kandydatury na asesorów sądowych. W ubiegłym tygodniu KRS odrzuciła całą listę 265 osób. Uzasadniała to niedopełnieniem formalności, czyli m.in. brakiem informacji o karalności czy stanie zdrowia kandydatów. Minister Zbigniew Ziobro uznał, że Krajowa Rada Sądownictwa dopuściła się rażącego naruszenia prawa. Dzisiaj przewodniczący Rady sędzia Dariusz Zawistowski mówił o możliwości rozwiązania tej sytuacji. Pojawia się taka koncepcja, żeby Krajowa Rada Sądownictwa rozważyła możliwość ponownego rozpoznania sprawy w przypadku, kiedy odnośnie konkretnych asesorów zostaną uzupełnione te braki, które były podstawą sprzeciwu. Dodajmy, że ta deklaracja padła po spotkaniu przewodniczącego KRS-u z przedstawicielami asesorów stowarzyszeń sędziowskich oraz przedstawicielem prezydenta. Od stycznia ruszy program budowy i remontu strzelnic. Mają być w każdym powiecie, zakłada projekt Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Anna Siarkowska tłumaczy, że oczekiwali tego samorządowcy, a także organizacje proobronne, które od lat zwracają uwagę na brak możliwości szkolenia młodych osób. I dlatego im więcej takich obiektów powstanie, tym większa jest szansa na to, ażeby właśnie chociażby organizacje proobronne miały możliwość z takiej infrastruktury skorzystać. Jeżeli rozwijamy obronę terytorialną, to musimy planować włączenie w ten system również organizacji proobronnych. One nad siebie powinny wziąć część szkolenia obronnego, właśnie przygotowania młodych ludzi do wypełniania obowiązku obrony ojczyzny. Projekt popiera Kukiz 15. Nowoczesna i PO uważają, że koszty są duże, a w kraju są pilniejsze potrzeby, mówi poseł Platformy Cezary Tomczyk. Projekt, jeśli miałby być realizowany w całości, pochłonie według wstępnych szacunków 2,5 miliarda złotych. Więc pytam, czy wyremontowane są już wszystkie drogi? Czy kolejki do lekarzy zniknęły? Za każdym razem odpowiedź brzmi nie. Projekt zakłada, że samorządy będą mogły dostać pieniądze na budowę i remonty strzelnic z Ministerstwa Obrony Narodowej. Blisko 5,5 miliarda złotych wydali w Krakowie turyści. To podsumowanie za zeszły rok, które przygotował Urząd Miasta i Uniwersytet Ekonomiczny. Polak w stolicy Małopolski zostawiał średnio trochę ponad 300 zł, turysta z zagranicy nawet ponad 900 zł. Wydawali, można powiedzieć, na wszystkie cele, to znaczy zaczynając od podstawowych potrzeb, czyli kwestia gastronomiczna, i tutaj te wydatki były największe. Następnie mieliśmy również związane ze zwiedzaniem i z komunikacją, głównie komunikacja miejska, ale także przejazd taksówkami. 58% badanych deklarowało wydatki na zakupy. To nie jest gastronomia, to nie są noclegi, to są głównie pamiątki, zakupy elektroniki, jakieś obuwia, odzieży i tak dalej. Wyliczał Krzysztof Borodako z Uniwersytetu Ekonomicznego. A na wysoki wynik wpływ miała organizacja Światowych Dni Młodzieży. Sami pielgrzymi zostawili w Krakowie blisko 0,5 miliarda złotych. I to wszystkie informacje w tym serwisie trójki. Kolejno o 20. Informacje sportowe i Tomasz Gorazdowski. W związku żałoba. W kolarskim związku. Mimo tego, że naszym kolarzom ostatnio szło lepiej niż gorzej, główny sponsor związku, firma CCC, zrezygnowała ze sponsorowania kolarstwa. Jest jakiś konflikt na szczytach związku i szczytach firmy. Efekt jest taki, jaki jest. Ale jak to w przyrodzie? Gdzieś jest lepiej, to gdzieś jest gorzej, to gdzieś musi się polepszyć. Totalizator Sportowy został głównym partnerem Polskiej Ligi Koszykówki. Umowa została podpisana na razie na jeden sezon, ale z perspektywą długofalowej współpracy, w związku z tym w koszykówce się cieszą. W piłce też na niedyspozycji jednych skorzystać mogą inni. Nie wiadomo, czy w piątkowym meczu z Urugwajem zagra Robert Lewandowski. Decyzja zapadnie dopiero jutro. Jeżeli nie zagra, szansę dostaną inni, mówi Karol Linetti. Myślę, że za Roberta mamy kolejnych napastników. Jest Kamil Wiczek, Rystępiński czy Świerczok. To jest dla nich duża szansa, gdy Robert nie wystąpi, aby się pokazać w kadrze. Dla nas również też, gdy dostaniemy szansę zagrać, na pewno będziemy chcieli wygrać to spotkanie i pokazać się jak najlepszej strony. Najbliższe dni w Brazylii będą pod znakiem Formuły 1. W piątek w teatrze w Rio de Janeiro odbędzie się premiera muzykalu o życiu Ayrtona Senny, jednego z najlepszych kierowców w historii, który zginął na torze 1 maja 1994 roku. Dwa dni po premierze w Rio na torze Interlagos odbędzie się wyścig o Grand Prix Brazylii. Zostając w klimacie Formuły 1, czy Robert Kubica wystąpi w Grand Prix Australii w 2018 roku, czyli w wyścigu inaugurującym sezon? Tak brzmi zakład, który można obstawiać w jednej z polskich firm bukmacherskich. Bukmacher z reguły wie, co robi, no i wygląda na to, że szanse na start Polaka są niezawielkie, bo za postawioną złotówkę, że nie pojedzie, wygramy tylko 60 groszy. Gdyby jednak pojechał, za złotówkę wygramy drugą. Najlepsi z najlepszych? W żeglarstwie już wiadomo. Międzynarodowa Federacja Żeglarska ogłosiła tegorocznych zwycięzców Rolex World Sail of the Year. Wśród mężczyzn wygrał Nowozelandczyk Peter Belling, to znany żeglarz, sternik Emirates Team New Zealand, który wygrał 35. Puchar Ameryki, a wśród kobiet najlepsza okazała się Holenderka Marit Bouwmeester, mistrzyni świata w klasie laser. W pogodzie bez zmian, tak było wczoraj, jest dzisiaj i będzie jutro, czyli zachmurzenie całkowite, przejaśnienia tylko tu i tam, miejscami rozpogodzenia, ale głównie opady deszczu i mrzawki. Uwaga kierowcy, sporo mgieł. Temperatury dziś w nocy od 1 stopnia w Suwałkach do 5-6 na południu kraju, jutro od 5 stopni na północy Polski do 10 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Olszański. Audycję przygotowała Roma Leszczyńska, realizowała Agnieszka Łukasiewicz, a telefony odbierał od Państwa Dariusz Pieruk. Sięgnę po cytat z Wojciecha Mana. Jak się wszystko dobrze ułoży, to jutro się spotkamy po 16:00. A tutaj już jest Agnieszka, którą bardzo serdecznie witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Agnieszko. A ty jesteś taki zasadniczy? No wiesz, takie czasy, że trzeba mieć taką postawę zasadniczą i dbać o ważne sprawy. Zgadzam się całkowicie. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu 3-letniego ze 108 do 103%. Oznacza to ogromne korzyści dla firm i przedsiębiorców. Na przykład zakup modelu RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8800 zł netto w ciągu 3 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą ogromne zainteresowanie, zwłaszcza, że to już ostatnie dni promocji, dlatego należy się spieszyć. Szczegóły u dealerów Toyoty. Wiesz, Daria, co sobie wyobrażam, jak słyszę tydzień prosto z Polski? No co sobie wyobrażasz? Wyobrażam sobie, że jem tradycyjny polski obiad z tradycyjną gęsią, tradycyjnym rosołem. A ja wnoszę bigos. A ty wnosisz bigos. A w bigosie tofu. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu polska gęsina, nogi lub pierś z kością 27,90 za kilogram. A różne rodzaje tofu 50% taniej, złoty 99 za 180 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem alpejskie mleczko Milka ma kosztować 7,99 za opakowanie, a filet z kurczaka tylko 10,99 za kilogram. Oferta ważna do 13 listopada. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Look at your hands, tune yards na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Zaczynamy i gramy. Zaczęliśmy od dziewczyny, to teraz na zmianę. Gonna die. Gdyby ktoś zapomniał o tym, że wszystko nieuchronnie zbiega do końca, to może sobie włączyć najnowszą płytę Johna Mausa, aby znaleźć ten optymistyczny utwór pod tytułem Pets. Twoje zwierzęta, czy też twoi ulubieńcy na pewno umrą. Tak właśnie John przed chwilą zaśpiewał. Co na to Goat Girl? Cracked Draw to Goat Girl. Dziewczęta z Londynu. Nie wiem, czy byłeś kiedyś w Londynie. Patrzę na naszego gościa. Łukasz, zwany i znany jako przede wszystkim Luke. Dobry wieczór. Dobry wieczór, byłem. Have you been to London? Yes, my dear. Oh my God. To jest pewnie już nie takie trudne jak w dawnych czasach. Czy będąc dzieckiem marzyłeś o wyprawach za granicę? Bardzo, bardzo. I nawet właśnie na płycie Rebel Babel jest taki kawałek Europa, który mówi o moim pierwszym wyjeździe do Berlina, bo tata mój bardzo też kochał podróżować i zabrał mnie tam natychmiast, zaraz jak tylko mur runął, bez żadnego psychologicznego kursu przygotowującego do zobaczenia pomarańczy, cukierków, Haribo, wszystkich owoców, których nie widzieliśmy wcześniej. I jak to czasami właśnie mówiłem na koncercie ostatnio, że myślałem, że kiwi to nieogolony ziemniak i po prostu w ogóle nie rozumiałem tego wszystkiego, ale to było piękne. Berlin Zachodni, rok 90. Berlin Zachodni, no właśnie, to już tylko teraz trzeba tłumaczyć ludziom, o co chodziło. A czy będąc małym dzieckiem marzyłeś o tym, że któregoś dnia wydasz płytę, na której spotykać się będziesz dosłownie lub mniej dosłownie z tak zwanymi legendarnymi wykonawcami polskiej piosenki? Tu już nawiązuję do powodu naszego spotkania, który dzisiaj nie został tak wyjawiony wprost, jak to czasami w wywiadach bywa, ale ponieważ znamy się długo, myślę, że możemy od czasu do czasu rozmowy zaczynać od środka, od końca, czy też z innej strony. A zatem wracając do pytania, czy marzyłeś, będąc małym chłopcem, o Stanisławie na przykład Sojce? To by było dosyć takie dziwne marzyć właśnie o panu Stanisławie, będąc małym chłopcem, ale bardzo, bardzo znaczący wpływ miały na mnie te piosenki faktycznie. Pamiętam takie scenki właśnie, jak ja miałem takie ADHD od dziecka w sumie, że cały czas mnie tam mama ściągała z podwórka tylko na jakieś posiłki od czasu do czasu, jej się to udawało. W Zielonej Górze, tak? To było w Zielonej Górze, jeszcze na Zawadzkiego i tylko jak zjadłem, po prostu od razu, wiesz, wybiegałem i pamiętam właśnie, że towarzyszyła mi często taka, po tej klatce, jak zbiegałem z drugiego piętra, to na schodach często nuciłem... Cudnie pamięci. Nie. Dedykowałeś to mamie. Kocham cię życie, akurat pani Geppert. I bardzo też chciałem w sumie, żeby ten kawałek się pojawił, ale akurat jak nagrywałem refleksję, to mniej kochałem życie i bardziej jakby pasował cudnie pamięci. Ale znowu tak, pan Stanisław jest bardzo istotnym istotną personą na mojej drodze, ponieważ powiem ci tak, ja byłem zawsze bardziej taki jakiś karate, rowery, sporty, pięciobój nowoczesny, w ogóle muzyka zero. Tylko słuchałem może sporo, ale nigdy nic nie zagrałem. I pamiętam, że właśnie na obozie harcerskim, na takim brudnym materacu harcerskim, gdzieś tam w Lubuskiem, siedzieliśmy w namiocie pod drzewami i kolega na gitarze zagrał Tolerancję Sojki. I to było jakieś olśnienie dla mnie całkowite, bo ja wtedy uświadomiłem sobie, że tu w tym lesie, w tej nicości można zagrać tak jak w radio. I poprosiłem, żeby mnie uczył dokładnie tego utworu. Od tego w ogóle chciałem się nauczyć, od tych riffów, nie że jakiejś, wiesz, pierwszej nauki na gitarze, tylko dokładnie ta piosenka. I to była pierwsza piosenka moja, jaką się nauczyłem na gitarze i faktycznie pojawienie się pana Stanisława Sojki na tej płycie, a później też na jakimś koncercie wspólnym, to było bardzo ważne dla mnie przeżycie. No szkoda, że nie mam gitary, naprawdę. Pożałowałam, że nie mamy tutaj na stanie takiej podręcznej gitary, która pozwoliłaby nam to wszystko sprawdzić. Ale dlaczego rozmawiamy o płycie Refleksje, Luka? Dlaczego wracamy do albumu nieco starszego niż Przygody i twój związek z Janem Fitem i Rebel Babel? O tym za chwilę może opowiemy, dobrze? I przypomnimy i wszystko poukładamy tak, aby każdy skonfundowany słuchacz już mógł sobie wyprostować w głowie ścieżkę skojarzeń. Wcześniej jednak właśnie Empatii Refleksje, czyli jak to nazywasz? Połączenie sił? No tak, takie stężenie pokoleń, bo to ja, Rahim z Pocahontas, ekspaktofoniki i pan Sojka ze swoim wspaniałym, kultowym refrenem w płycie Refleksji o miłości updateowanej selfie. Zmienia się, a z nią społeczeństwo, to dają nam do paszy jakieś selfie okrucieństwo. W TV na banerze leci jej piosence, system nasze mózgi pierze, widzi handlujące pęce. Cyckim jest daje, że potrzeb egzotyczny tercet, hipnoza weterze, że zasługuje na więcej. Mało daje, dużo bierze się w kapitalizmu paniarce. Lepsze usta i talerze, wielu chce, wyciąga ręce. Wielu wierzy lub już wierzy frajerem, kto dla poświęceń żyje w selfie erze, a tak na empatii twierdzę. Na siebie chce fleszy, sam czasem tym śmierdzę. Jak pragnienie sprite, ego dławi nasze serce. Pękają małżeństwa jak szybki iPhone'ów. Nowy model miłości, zmiana pipki telefonu. Każdy chce kotę rybki jak ciężary do zwalonów. Partnera nerki łydki z billboardu lub salonu. Wierność im pokora jak finanse Enronu. A każą iść po torach razem za ręce do zgonu. Więc szukamy porad jak polskie wojsko dronów. Dysonans treści bajek wywraca nas z pontonu. Nie trzeba tu geniusza z matmy, aby mnożyć fakty. Zmienić plus intraty w minus bycia stratnym. Pary tworzą pakty, podpisują akty. Sparing adekwatny do egoistycznych praktyk. Więcej powie każdy sobie szybkę skrobie w matni. Choć klimat niczym baśni, rozpoczynam od sympatii. Niezupełnie tworzą pełnię wielce niepodatni, aby uwydatnić pokłady swojej empatii. Do lepszego życia poradki skadnij 1+1=1. Mogę uzasadnić ten komu serce skradli, ma rozum jak zakładnik. Zakład do rozpadnień miłosnej wykładni. A gdy realiów barwnik jako nowy składnik chcę zmienia róż, kto śmieje się ostatni. Dość plus porozumienie dusz, czysty matrix. Chyba już ucznia rodzi się czeladnik. Weź to badnij, bądź sobą, pokaż piękny wnętrze Quasimodo. Róż głową nie stój jak posąg dyskowo i nie gap się tym tępym wzrokiem. Chodor, bez cierpienia nie zrozumiesz szczęścia. Fiodor. I tutaj mógłbyś tak no. Zwracam się do Luka, który jest naszym gościem. Refleksje o miłości update'owanej selfie. Ten album twój ukazał się 10 listopada? No, 2014 tak, roku? Dokładnie, to będzie takie po trzech latach. Tak, po trzech latach, 10 listopada 2017 roku zagrasz podczas, bo to już będzie w ramach targów, tak? Co jest grane 2017. Otwarcie właściwie. Europejskie targi muzyczne 2017, co jest grane 24, tak brzmi pełna nazwa. No i co? I taki pomysł, żeby wrócić do tego albumu, skąd się wziął? Rzeczywiście było tak, jak napisałeś, że ludzie chcieli jeszcze raz spotkać się z tą płytą na żywo? No wiesz, dużo jest takich przyczyn, ale po części też oczywiście ten głos, który jest teraz taki bezpośredni, gdzieś tam facebookowy i tak dalej, że ten kontakt jest z fanami. Faktycznie tych koncertów było niewiele, bo ja zagrałem ich chyba tylko 8 de facto tej płyty i jakby zaprzestałem grania, bo czułem, że no to był taki osobisty bardzo album w trudnym okresie i nie chciałem po prostu się w tym za bardzo zagłębiać. Potrzebowałem czegoś nowego i wtedy właśnie się zaczęła cała gdzieś taka już eskapada przygotowań do Rebel Babel trochę. Po to, żeby gdzieś też właśnie wkroczyć coś pozytywnego i szaleńczego. Cały kontakt z Janem Fitem i w ogóle kontakty z całą komitywą naszą wciągnęły mnie w zupełnie inną stronę. I teraz rzeczywiście jestem gdzieś w innym punkcie życia. Ten album pewnie już za chwileczkę odejdzie, bo nadchodzi nowe solo, nad którym pracuję i myślę, że w marcu przyszłego roku pojawi się nowa płyta solowa. A jednak było to też bardzo dużo pracy i faktycznie te refreny mają pewną moc, więc pomyślałem, może faktycznie jest taki jeden moment, gdzie można tak trochę brzydko to nazwać, ale wcisnąć tą mini trasę po akurat sezonie zamknięcia trasy całej z Rebel Babel letniej, która była bardzo intensywna, bo tam zaczęliśmy też trochę gdzieś tam właśnie też za granicą pierwsze kroki. I tak właśnie do tego wracamy, no, na te sześć koncertów, pięć, będzie jeszcze jeden, ale to na razie jeszcze nie mogę go zdradzić, taki z większą pompą finałowy, z panią, prawdopodobnie panią Prońko. Natomiast teraz faktycznie Warszawa, rozpoczynamy w ten piątek, zapraszam, w Teatrze Studio, 25 listopada we Wrocławiu, Akademia Klub, 28 w Krakowie, w Małopolskim Ogrodzie Sztuk, 2 grudnia w Gdańsku, w Starym Manerzu, pięknym miejscu, i w 7 grudnia w Poznaniu. I później właśnie jeszcze taki jeden prawdopodobnie koncert nadejdzie, a potem już faktycznie chcę się absolutnie skupić na pracy i przygotować do premiery, mam nadzieję, w marcu. A ta nowa płyta już jest? Czy to jest rzeczywiście praca jeszcze? Pytam dlatego, że każdy, kto ciebie troszeczkę posłuchał i miał kontakt z tobą, wie, że jesteś obdarzony ADHD przede wszystkim artystycznym. No, kiedyś, dopóki się nie zatrzymałeś i nie obiecałeś, że zwolnisz, to przecież mogłeś wydawać płytę po płycie. Czy już masz tą 2018 roku płytę? Znaczy, wiesz co, ja mam generalnie dwie płyty jeszcze, tak naprawdę. W zapasie, tylko że to są teraz te klimaty takie, wiesz, bardziej symfoniczne i nie wiem jeszcze za bardzo, jak do tego podejść, no bo nagrałem płytę w Narodowym Forum Muzyki z Orkiestrą Symfoniczną NFM i ona jest właśnie, też ją miksowałem niedawno, ale kompletnie na razie nie wiem jeszcze, jak ją wydać, jak do tego podejść. Mam też jeszcze jeden materiał, który będzie w przyszłym roku dopiero miał premierę pod koniec, a tej płyty, szczerze powiedziawszy, jeszcze praktycznie nie mam. Znaczy, mam na nią sporo pomysłów i jest już jakby szkielet muzyczny, ale pracuję, dlatego że mówię, no przede wszystkim Rebel Babel bardzo mocno jakby to moje ADHD wykorzystuje. To jest taki projekt, który naprawdę tylu płaszczyznach się toczy, że jeszcze dosłownie tydzień temu pracowaliśmy nad Womexem, nad targami międzynarodowymi muzycznymi i dopiero właściwie teraz jest taki czas spokoju, a jeszcze wcześniej zamykaliśmy te koncerty w Barcelonie, mieliśmy koncert na festiwalu BAM, też takie bardzo duże przeżycie w sumie, bo tak pierwsze koncerty w sumie za granicą, a się tak zdarzyło, że było właśnie paręnaście tysięcy ludzi, więc to był abstrakt dla nas i też do tego się musieliśmy przygotować, a potem to przeżyć. I teraz faktycznie już zmierzamy w stronę tej płyty, a to będzie taki, no, chciałbym pozytywny bardziej album, taki już zupełnie inny niż refleksje, dlatego też właśnie tak chciałbym to już, a też trochę ciąg dalszy, bo w sumie refleksje mówiły o pewnym momencie życia, o jakimś wirażu, o rozstaniu, o jakichś emocjach, o miłości w ogóle po raz pierwszy, a potem nastąpiły bardzo ciekawe 3 lata takiego trochę singlowego życia, więc jest dużo historii, jest o czym napisać. Ale co obiecujesz teraz, że będzie to płyta z kluczem, tak? Że co się z tobą działo po tym rozstaniu, w sensie, że... i jakie tam przygody samotny mężczyzna może mieć, tak? Znaczy, to jest taka, myślę, że to będzie dosyć realistyczne, bo jakby łapię się na tym, że wiesz, że ja całe życie żyłem w jakiejś bańce iluzorycznej, a dopiero nagle po prostu zacząłem właściwie, jak wygląda rzeczywistość, czym są te wszystkie gody w klubach i w ogóle to całe te obiegi, w które się wpada i wypada ze związku, że jest pierwszy obieg, drugi obieg, nie daj Boże znaleźć się w trzecim albo czwartym obiegu, wiesz, jakby to wszystko mi się ubiera w bardzo... No ważne, żeby być w obiegu, myślę, jeżeli się szuka oczywiście. No tak, ale wiesz, no gorzej, jak się wpada do tego obiegu już któregoś później, a wiesz, a wszyscy wokół już są usadowieni w rodzinach, wiesz, to wszystko, no, i te patchworkowe różne klimaty tak zwane, widzisz, tak użyłem tego słowa, też skalałem polski język, ale właściwie nie wiem, czy jest już jakieś określenie, no rodziny takie łączone, tak? Patchworkowe rodziny, tak? Jest jakieś określenie polskie, nie wiem. Duże rodziny, liczne rodziny. No ale nie, chodzi o to, że są te rodziny, wiesz, że ktoś no, się rozstał. No wiem, że każdy przychodzi z dziećmi, ktoś ma dzieci. Takie. No wiesz, no jakby dużo nowych doświadczeń po prostu przez te kilka lat ostatnich miało miejsce i to wszystko na płycie pojawi się, ale też chciałbym, żeby ta płyta była trochę taka bardziej... marzyłem długo o takiej płycie, którą będzie można tak sobie po prostu włożyć do odtwarzacza w samochodzie i przyjemnie sobie pojechać słuchając tej muzyki, czyli taki mniejszy ładunek emocjonalny też chciałbym, żeby miała ta płyta, bo jednak i refleksje, i płyta z Motion Trio nic się nie stało. To były płyty w takim dosyć specyficznym momencie i tam już był duży ładunek emocjonalny, a tu chciałbym, żeby więcej humoru jeszcze i dystansu. Humor i dystans, tego nam dzisiaj potrzeba. 10 listopada to jest spotkanie z refleksjami w Teatrze Studio, a dzień później, to od razu zaznaczmy krótko, spotykamy się także podczas targów w ramach dyskusji na temat Agnieszki Osieckiej. Tak, tak, tak. Wszystkie ja Agnieszki odpytuję, a dziewczyny. Ty, tak, nie podlizuj się, a ty opowiadasz, między innymi ty, bo także Krzysiek Zalewski i Natalia Grosiak, o tym, jak to jest z tekstami takiej poetki się spotkać, a taką okazję miałeś. Teraz już nie zdradzaj, jak to jest, dobrze? Dobrze. Zapraszamy na targi, zapraszamy a na to spotkanie także. Później jeszcze. Tak, to chciałeś zadać pytanie. Gdyby ktoś chciał refleksję zdobyć, to na jakie pytanie musi odpowiedzieć poprawnie? No chciałem powiedzieć, żeby odpowiedział na kiedy masz urodziny, ale to będzie podlizywanie się jeszcze kolejne, więc straszne, już nie będę. Zwłaszcza, więc... że już nieaktualne, bo po. No dobra, ale jednak pewnie je miałaś i nadal je masz i pewnie będziesz miała. Nie, bo to więc... spowoduje, że ludzie będą sprawdzać i ja nie chcę, żeby wstydzisz sprawdzali. Się? Oczywiście, wstydzisz że tak. Się. No to może kiedy na przykład miała urodziny... No może już też za dużo Agnieszek. To może na przykład pani Jarocka, o, która na tej płycie refleksje też bardzo dużo wniosła pięknej energii. Co prawda wysyłamy energię do nieba, do niej, ponieważ nie ma niestety jej już z nami. Nie mogłem osobiście jej spytać o zgodę, ale pan Michał tutaj bardzo wsparł. Więc może kiedy się urodziła pani Jarocka, a może nawet jeszcze gdzie i może ile płyt wydała. 2 2 7 3 Bartek czeka na poprawną odpowiedź. Płyta czeka także, oczywiście, dla osoby, która się do nas dodzwoni. A naszym gościem był Luke, który snuł swoje refleksje o miłości update'owanej selfie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Tańczę w obłędzie, trwając płycich samych błędów. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Na zmianę piasa ja leżałem. Ej, mało czarne chmury nad nami jak w rzumie. Potokiem łez życie skejda mi dumnie. Odprawia miłość naszą karawaną trumienną, trumienną, trumienną, trumienną. Wybacz huśtawki, pędzi niepokój, który tłumie. Słowa spojrzenia, co działały jak gaśnicy strumień. Zaniedbaliśmy płomień, żadne z nas rozpalić go nie umie. Nie umiem dać ci szczęścia, nie umiem tego unieść. Unieruchomieni strachem krzywdy leżymy jak mumie. Już na osobnych torach, jak pendolino w sumie. Wiemy, że nasze miasto zaraz runie i lunie. Muszę cię uwolnić, bo ze mną życie to nie drink we viperumie. W obłędzie pęknij tych samych błędów. Ziemia rozpadnie się na pół i każdy z nas odfrunie. Uniesione swoim wiatrem po zdumienie, zdumienie. Mieliśmy być jak marchewka z groszkiem, wiernik i storunie. Nawet absolutny król nie pojmie jak okrutnie. Życia chwile zmieniają nas niefortunnie. Z larwy w motyle. Motyle. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Ile to już trwa? Zakochało się, stało się plan. Potem zamieniło w motyle, lecz motyli prysnął czas. Ile to już trwa? Zakochało się, stało się plan. Potem zamieniło w motyle, lecz motyli prysnął czas. Destruktywny perfekcjonizm. Jakaś mała, a łzy tak Z Larwy w Motylem. To mój ulubiony utwór na płycie Refleksje. Skracając tytuł, oczywiście płyta już znalazła swojego właściciela. Luke na żywo, żegnając ten album. Najbliższa data to najbliższy piątek, 10 listopada. Informacje oczywiście w sieci. Skoro zrobiło się tak lirycznie i myślę, że ten nastrój jest bliski wielu osobom, nie tylko jesienią, to teraz nasza piosenka, właściwie singiel tygodnia. Nowy singiel, nowy utwór od polskiej grupy Lor. Zespół nazywa się Lor. To są dziewczyny fantastyczne. Aquarius to jest tytuł drugiego singla, który zapowiada, tak jak i Keaton, debiutancką płytę, nad którą podobno prace są intensywne. Pożyjemy, zobaczymy. Jutro z pewnością także posłuchamy nagrania Aquarius i dziewczyny na naszą antenę powrócą. A teraz myślę, że ciekawa sytuacja i dla fanów Johna McLeara'ego, i dla fanów pewnego zespołu, którego nazwy na razie nie przypomnę. You know, like the back of your head, who let me in? You got me into this mess. You get me out. You know, like the back of your hand, your bell jar. You could. collection in genuine. You get me into this mess. Fools rushing in, yeah. And they know it. The suits have a dandelion. Tak może zabrzmieć Ingenie Atoms for Peace, jeżeli za ten utwór weźmie się Johna McLeary. Dokładnie jeszcze nie wiem, dlaczego się za ten utwór wziął, ale jak tylko to wyśledzę, to z pewnością na antenie ta informacja się pojawi. Teraz specjalistka od kultury Agnieszka Opszańska. A dziś namawiam do tego, żeby podziałać razem. Teren. Kultura. Obiecałam, że wrócę do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, żeby w duchu Gotong Royong opowiedzieć o spotkaniach, które są nieodłącznym elementem wystawy pod tym właśnie tytułem. I nie bez powodu w tle słyszymy indonezyjski zespół Hania Terra, który jest muzyczną częścią kolektywu Yativangi Art Factory z zachodniej Jawy w Indonezji. I Hania Terra swoim działaniem przybliża nam ideę Gotong Royong. A więc muzyka gra, a my ruszamy na spotkania. Dzieje się w tej przestrzeni wystawy bardzo dużo. Postaraliśmy się razem z Maćkiem Siudą, architektem wystawy, stworzyć taką przyjazną, komfortową przestrzeń do różnego rodzaju działań. Mówi Marianna Dubkowska. I sporo działań już się odbyło, już się zakończyło. Na przykład wspaniały warsztat lino-rytniczo-poetycki prowadzony przez Julię Kosteriewą, Jurija Kruczaka, Maję Staśko i Michała Kasprzaka, w wyniku którego powstał kolektywnie wraz z uczestnikami takich spotkań wokół tego lino-rytniczego stołu wiersz. Można go zobaczyć, przeczytać w Zamku Ujazdowskim. I rzeczywiście ta przestrzeń bardzo dobrze nam służy i widzowie, którzy pojawiają się na wystawie, Warszawie często włączali się spontanicznie w różne działania, które miały tam miejsce, więc ten przepływ energii naprawdę jest. I o tym przede wszystkim jest Gotong Royong. O spotkaniu, wspólnym działaniu, łączeniu sił, kolektywizacji, która w Polsce nie kojarzy nam się zbyt dobrze. No właśnie i dlatego postanowiliśmy sięgnąć po to egzotyczne hasło Gotong Royong, pochodzące z języka indonezyjskiego, bo tam razem z Chrisem przyglądaliśmy się przez okres prawie 3 lat temu, jak te działania wspólnotowe pięknie tam się rozwijają i kwitną tak naprawdę. I gdzie ta tradycja, która ma wiele set lat, jest kultywowana po prostu przez lokalne społeczności. Postanowiliśmy użyć tego terminu, ponieważ jest on bardzo głęboki i zawiera bardzo wiele znaczeń. W tym terminie jest cała metodologia, bo Gotong Royong to jest taka praktyka używana w Indonezji przez ludzi z różnych miejsc i z kręgów artystycznych i właśnie takich zupełnie codziennych, która zakłada spontaniczność, zaangażowanie, niehierarchiczność relacji, otwarcie się na efekty, które przychodzą wtedy, kiedy puścimy gdzieś wodze fantazji. Trudno znaleźć taki termin też w języku polskim, ale myślę, że w naszej kulturze to działanie takie zespołem, zespół w zespół, też jest głęboko gdzieś zakorzenione, ale może właśnie powinniśmy jakoś odczarować tą negatywną konotację związaną z właśnie kolektywizacją i może spojrzeć na świeżo na to, jak wspólne działanie może nas po prostu prowadzić w jakieś piękne rejony. To podróżujmy po tych przestrzeniach w duchu Gotong Royong. A co jeszcze nas czeka w Centrum Sztuki Współczesnej w tym tygodniu? Postanowiliśmy w tym tygodniu przyjrzeć się kontekstom Święta Niepodległości. Święto Niepodległości niestety ostatnio bardziej nas dzieli niż łączy, więc przyglądamy się tym najróżniejszym kontekstom budowania się wspólnot, temu co łączy i co dzieli. Więc jutro o godzinie 16 Imani Jacqueline Brown, wspaniała aktywistka z Nowego Orlanu, poprowadzi tak zwane rozmowy kalejdoskopowe pod hasłem Prawda jako fikcja teatralna. To bardzo ciekawy format. Będziemy zastanawiać się nad źródłami faszyzmu, ale poprzez zadawanie sobie pytań. Z tej mozaiki pytań rzeczywiście powstają pewne treści, także wszystkim osobom zainteresowanym takimi niestandardowymi formatami dyskusji bardzo polecam, serdecznie zapraszam. Z kolei w sobotę od godziny 12 do godziny 14, uwaga, na te warsztaty obowiązują zapisy. Jaśmina Wójcik przeprowadzi warsztaty dla dzieci w wieku od lat 5 do 10 pod hasłem Wspólna Niepodległa. A z kolei w godzinach od 17 do 18 Barbara Kinga Majewska w przestrzeni wystawy wykona koncert życzeń na Święto Niepodległości. Barbara podjęła ten wysiłek kilka tygodni temu i zrobiła otwarty nabór dla publiczności. Poprosiła wszystkich o przesłanie treści życzeń oraz piosenki i w przestrzeni wystawy w sobotę między 17 a 18 będzie wykonywać te wszystkie życzenia a cappella. To w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Zapraszam na spotkania i na wystawę Gotong Royong. Gotong. Nie mogę zapamiętać drugiej części nazwy, ale wszystko na szczęście jest napisane w internecie. Tak więc tam tam można tego poszukać i tam odsyłamy. To jest to słowo, które mi wypadło. Oczywiście teren kultura także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. King Król i jego nowa płyta, bardzo długa płyta, przynosząca wiele utworów. Teraz na zakończenie pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania spójrzmy za okno, czy widać księżyc? Kids follow instinct. That's it, deep in the little twitch. Turns pale town, hands span hammer. Souls cold now, the lies deep in the grammar. Minor collision, born from indecision. Born bad vision, just a monster to decide. They found reasons to try. Clone the sea and I. Brave waves bathe the eye. Why crave waves to dry? Charles Ray's to me. Thank you.